राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 4 दिसंबर 1996 को प्रातः 5 प्रार्थना स्तुति के बाद क्वींस पार्क कलकत्ता में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो एक बात बताऊं, ये जहाँ कर्ता कर्म कर्म संप्रदान अपादान है वहाँ कर्ण होता है। जब सभी वासुदेव है तो कहाँ तो कर्ण रहा, कहाँ कर्ता रहा, कहाँ कर्म रहा, कहाँ क्रिया रही, कहाँ अधिकरण रहा। जब सिद्धांत है वासुदेव सर्वम, भक्ति मार्ग की बात बताता हूँ। भक्ति मार्ग में ये बताया कि चतुर्विधा भजन्ते माम, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। उनमें ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ बताया। ज्ञानी भक्त के लक्षण बताए कि वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते। उसी जो प्रपत्ति है, शरणागति है, वो क्या है? ज्ञानी की शरणागति। ज्ञान जी की शरणागति है कि सब कुछ परमात्मा ही है, सब कुछ परमात्मा ही है। ये महात्मा दुर्लभ है, ज्ञानी की शरणागति ये है। तो सब कुछ परमात्मा ही है तो कर्ण कहाँ रहा, कर्ता कहाँ रहा, कर्म कहाँ रहा, अधिकरण कहाँ रहा, क्रिया कहाँ रही? तो जो कुछ भी हो पहले ही मान ले सब कुछ परमात्मा ही है। सब पहले मानना चाहिए, क्योंकि वास्तव में जो अंत होता है वो भी आरंभ हो रहा है, आरंभ होता है वही अंत होता है। साधन में जो आदमी आरंभ में चलता है आखिर में उसी की सिद्धि होती है। जैसे ज्ञान मार्ग में कहा है कि विवेक वैराग्य समाधि सत्संपत्ति मुमुक्षुता, ये चतुष्संपन्न होता है तब वो अधिकारी होता है, फिर श्रवण मनन निध्यासन तत्व पदार्थ संशोधन करता है तब सिद्ध होता है। तो सिद्ध में क्या होता है? सिद्ध में असली विवेक हो जाता है। तो विवेक से चला, विवेक के अंत में होता है एक परमात्मा है और ये सिवाय कुछ नहीं। तो अंत में वही होता है, वो ही साधक का पहले ध्येय होता है। जैसे पहले संसार का त्याग करके परमात्मा में प्रेम करना है, परमात्मा की प्राप्ति करना है, ये धीरे को चलता है तो अंत में संसार का अभाव हो और परमात्मा भाव ही रहता है। तो आरंभ से किया जाए वो जो साधक होता है अंत में साधन होता है। कर्मयोग में भी पहले स्वार्थ का त्याग करके दूसरों के हित के लिए काम करता है, अंत में क्या होता है? अपना स्वार्थ अपनापन मिट करके केवल त्याग ही त्याग हो जाता है। तो ज्ञान मार्ग में भी पहले विवेक चलता है तो विवेक होता है, कर्म मार्ग में भी योग चल के अंत में योग होता है। जो साध्य वस्तु है उसी की तो नकल साध करता है, उसी के करते उसी में अंत में समाप्त होता है। तो कर्ता कर्म करना आदि सब ही परमात्मा का ही स्वरूप होता है। इस बार करण निपेक्ष करण सापेक्ष तब होता है जब संसार की सत्ता हम अलग मानते हैं, परमात्मा की सत्ता अलग मानते हैं, तब कर्ता कर्म करण होते हैं। और कर्ता कर्म करण ये होते हैं वास्तव में प्रकृति के, तो प्रकृति और पुरुष दो विभाग करके जहाँ चलते हैं वहाँ ये होते हैं। दो विभाग नहीं करते वहाँ क्या होता है? वहाँ तो परमात्मा ही होते हैं। तो ज्ञान मार्ग में द्वैत है, भक्ति मार्ग में अद्वैत है। भक्ति मार्ग में कर्ता कर्म करने भी नहीं है, भक्ति मार्ग में कर्तृत्व त्याग करके काम करो ये नहीं होता है, वहां तो सब भगवान के अर्पण करता है। भक्ति के निष्ठा भगवान होते हैं। वो लोकेश द्विधा ज्ञान योगिन संख्या नाम कर्म योगिन योगिन, ये निष्ठा होती है लौकिक। तो ज्ञान योग से परमात्मा की सांख्य योग है और कर्म योग की, कर्म योग से कर्म करने की होती है, तो ये दो निष्ठा होती है, वहां पर ये भेद होता है। अब वो ज्ञान निष्ठा में चला तो वहां पर ये कर्तृत्व अभिमान जब तक रहता है तब तक कर्ता कर्म कर्म संप्रदाय रहते हैं, और जब कर्तृत्व अभिमान ही मिट जाता है तो ये भी मिट जाते हैं, तो कर्तृत्व नहीं रहता फिर कर्ण कैसे रहेगा। तो कर्ण सापेक्ष निरपेक्ष साधन का जो भेद है, तो उस भेद में भक्ति कर्म निरपेक्ष होती है, मन भगवान ही है, जो कर्ता भी भगवान, कर्म भी भगवान, कर्ण भी भगवान, हमारे शरण भी भगवान, ये होता है। तो कर्ण निरपेक्ष कर्ण सापेक्ष हम साधन की दृष्टि से देखते हैं तो ये होते हैं, जहाँ प्रकृति है और प्रकृति से अतीत तत्व है उसको हमें प्राप्त करना है, तो इन कारकों के सहित हम चलते हैं, तो कारक वास्तव में सिद्ध में रहते ही नहीं है, कारक होते हैं क्रिया सिद्धि में हेतु होते हैं। कोई भी क्रिया करो, जैसे बोलता हूँ तो कारक हुआ, सुनता हूँ तो कारक होता है, भोजन करता हूँ जाता हूँ ऐसे करता हूँ, तो इसमें कारक होते हैं, और जो पारमार्थ तत्व है वो कारकों से अतीत है। कारक तो ये जाते हैं प्रकृति का कार्य और प्रकृति से अतीत तत्व है, तो क्रिया सिद्धि में कारक हेतु होते हैं। आप ख्याल कर देना, कोई पढ़े लिखे हो तो फिर इसमें प्रश्न करो, जिन्हें व्याकरण का बोध है वो बोध वाला बात करे। मान कारक होते हैं ना, कारक जितने कारक शब्द है शब्द आप वो जानते हैं, व्याकरण जानते हैं ना, वो जानने वाले तो बात करें उसे। कारक शब्द और कारक और कर्ता ये एक सूत्र से बनते हैं, मूल त्रिचो सातो शब्द है और सूत्र है, उससे नूल और त्रिच दो प्रत्यय होते हैं, तो त्रिच प्रत्यय कर्ता बढ़ता है, नूल होता है नागो ये और नागो अक हो जाता है तो कारक होता है, तो कारक और कर्ता एक ही बात होते हैं। कारक को कर्ता कहते, कर्ता को कारक कहते हैं, संस्कृत व्याकरण सूत्र के अनुसार। ऐसा करके उसका अर्थ क्या हुआ कि क्रिया करने वाले तो क्रिया में कारक लगते हैं, सब क्रिया की सिद्धि में, और क्रिया और पदार्थ दो है प्रकृति के कार्य, ये तो क्रिया, ये पदार्थ ये क्रिया, ये जबान ये बोलना, ये कान और सुनना, नाक और सूंघना, जिह्वा और रस लेना, त्वचा और स्पर्श करना, ये सब क्रियाएं है, ये क्रियाएं ये पदार्थ, ये दोनों है प्रकृति के कार्य है, परमात्म तत्व प्रकृति से अतीत है, क्योंकि सब होते हैं क्रिया सिद्धि में हेतु, क्रिया करने में कारक होते हैं, क्रिया से तत्व अतीत है, तो कर्म से रहित होगा वो तत्व, और उस कारण साधन करने में कर्म सापेक्ष भी होता है, कर्ण निरपेक्ष दो तरह के साधन होता है, तो कर्ण की साथ लेकर कर्णों के द्वारा करते हैं, एक कर्ण के निरपेक्ष कर कर्ण का कर्ण की उसमें साधन न हो सीधा इस परमात्मा करते हैं, जैसे परमात्मा मेरे हैं तो मेरा मानने में कर्ण नहीं होता, वो मेरा है, मैं भगवान द्वारा मेरा भगवान है, तो ऐसे भाव में कर्ण क्या होता है, कर्ण तो इंद्रियों का नाम है, इंद्रियों की जरूरत क्या है, तो स्वयं का संबंध भगवान के साथ होता है, तो वह कर्ण आदि कारक नहीं होते, वो कर्म निरपेक्ष साधन होता है। ऐसे कर्मयोग है, कर्म योग में जो कर्म है, योग दो शब्द है, ये कर्म है ये पूर्वार्ध है, योग है उत्तरार्ध है, तो कर्म में कारक होते हैं, पर योग में कारक समत्व योग से समता में कारक कारण क्या होगा, ना कारण होगा ना कर्ता होगा, तो वो कर्म निरपेक्ष होगा कर्म योग। ऐसे ज्ञान योग है वो कर्म निरपेक्ष होगा, पर ध्यान योग करोगे तो कर्म सापेक्ष होता है ध्यान योग, क्यों ध्यान में जिसका ध्यान करे वो ध्येय होगा, ध्यान करने वाला ध्याता होगा, वृत्ति ध्येय धान ध्यान होगा, तो उसमें कर्म होगा। इसको कैसे कर्ण निरपेक्ष हो जाए, निरपेक्ष हो जाए कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, मन सीधा भगवान से संबंध जोड़े, ध्यान के द्वारा क्रिया के द्वारा कोई चिंतन के द्वारा किसी के द्वारा भगवान संबंध में वो कर्म सापेक्ष होगा, कोई द्वार न रहो सीधा ही भगवान में तो वो कर्म निरपेक्ष होगा। सीधी बात है, किसी दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं, उसमें तो शादी सीधा है। हारी वारी जातु नहीं, ना जातु सिरदार, और काम दारा सु काम नहीं, काम दारा काम नहीं, मैं जाई मिलूं दरबार। अब वे कामदार क्या काम है, कारण तो कामदार है, जाई मिलूं दरबार स्वयं ही, तो स्वयं परमात्मा के साथ संबंध जोड़े, वहाँ कर नहीं होता, मन बुद्धि इंद्रियां क्रियाओं के द्वारा परमात्मा के साथ संबंध जोड़े, तब कर्म सापेक्ष होता है, और इनके द्वारा न होकर के संबंध जोड़े वो कर्म निरपेक्ष होता है। हाँ, परमात्मा सब जोड़ कर साधन बढ़िया होता है, वो परमात्मा मैं हूँ तो इस बार पीछे करे, जैसे बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, के हो राम को नाम जपू तुलसी तरी को समाज, कुशल छोड़े भगवान का होकर भगवान भजन करे, भगवान के होड़े में कर्ण की क्या जरूरत है, अब भजन करे उसमें जरूरत है, सत्संग कुशल का त्याग करे, सत्संग करे और उसका भजन करे, इसमें कारण है। पर भगवान हो राम को नाम जपू, जमान भगवान का जब हो गया उसमें करने की क्या आवश्यकता, तो स्वयं ही वो परमात्मा के साथ संबंध जोड़ता है, वो कर्म निरपेक्ष होता है। ये जो कर्म निरपेक्ष सापेक्ष है, ये कुछ थोड़ी पढ़ाई की ओर, चाहे हिंदी में हो, चाहे अंग्रेजी हो, वो संस्कृत में हो, कुछ इस विषय को समझना होगा तो उसको ठीक समझ में आओगे। इस विषय को समझना चाहिए ना, मेरे को अंग्रेजी आती नहीं तो अंग्रेजी द्वारा मैं बता दू, हिंदी द्वारा बता सकता हूँ, संस्कृत बता सकता हूँ, भाई फिर तो किसी हरेक कोई भाषा बोल तो हो गई, परंतु मुख्य बात आप याद रखो कि कार्य सब क्रिया की सिद्धि में होते हैं और तत्व क्रिया से अतीत है। ये जो बात है ना, क्रिया है परमात्म तत्व है, वो क्रिया और पदार्थ से अतीत है, ये ज्ञान हमें तो बहुत देर से हुआ, पढ़ाई करने पर नहीं हुआ, तो पढ़ाई करने वाले ठीक समझ ले, कठिन बात। सत्संग करने वाले इतनी बात समझ लेते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं समझते, पढ़े लिखे काम नहीं पड़ता उसका, पढ़ाई में काम पड़ता है। इस वास्ते कोई ऐसा ही महात्मा संत और पढ़ा हुए तो वो बता देता है, नहीं तो हर एक पढ़ाई का काम होता है, कारकों से अतीत है, कार्य क्रिया की सिद्धि में हेतु है। ऊंचे व्याकरण के ऊंचे ग्रंथ, जैसे लोक गोमती सिद्धांत गोमती ऐसे ऊंचे, उनमें बात आती है कि कारक है, जो सिद्धांत गोमती में कारक आते हैं तो उसमें बात आएगी, ये कारकों में, तो कारक करने में जिसमें भी सिद्धांत में मूल में इतना नहीं आता है, लोक गोमती में इतना नहीं आता है, उसमें क्या बात आती है कि कारक कौन होता है, तो क्रिया के साथ संबंध करते हैं वो कारक होता है। तो पहले लक्षण था, जैसे संशोधन होता है ना, पहले ही चीज लगी फिर उसमें फिर उस काट छांट करके फिर शुद्ध करते हैं, तो पहला तो बताएगा कारक क्रिया का संबंध ही कारक होता है, ये फिर लक्षण बढ़िया नहीं बता, तो क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, ये अंत में क्रिया का जनक होता है वहां कारक होता है, तो क्रिया का जनक होने से, क्रिया का जनक होने से क्रिया में ही तो रहा कारक, क्रिया सागर कैसे जाएगा, क्रिया और पदार्थ प्रकृति है, क्रिया और प्रकृति अति तत्व है, ना क्रिया है ना पदार्थ है, ये सरस पदार्थ है और इसमें क्रिया की जाए क्रिया होती है, परमात्म तत्व क्रिया पदार्थ है अतीत, वो परमात्मा क्रिया में भी व्यापक है, पदार्थों में व्यापक है, सब जगह परिपूर्ण है, परंतु उसको साथ में रहते उसको सगुण कह देते हैं, इनसे रहते तो निर्गुण कह देते हैं, या सगुण निर्गुण दो भेद नहीं है, एक ही है, तो क्रिया की सिद्धि करने में हेतु होते हैं, कारक कहते हैं, तो कारक तो बहुत स्थूल रह गए, नहीं इधर रह गए पदार्थों में रह गए, इनमें भी गहरा विचार कर तो और तरह होता है बात में, जैसे अपने पदार्थ तो स्थूल दिखते हैं, क्रिया उसमें सूक्ष्म दिखती है, मानो बच्चा पैदा हुआ और फिर एक दिन मर गया, तो बूढ़ा होकर मर गया, तो बच्चे पर से बूढ़ा हुआ तब वो वर्तमान में रहा, तो ऐसी रीति से पदार्थ मुख्य दिखते हैं, पैदा हुआ फिर बाहर फिर मर गया तो उत्पत्ति स्थिति पड़ ले तो स्थिति दिखती है ज्यादा। मन खूब सूक्ष्म विचार करे तो जो उत्पत्ति स्थिति उत्पत्ति प्रलय उत्पत्ति प्रलय का प्रवाह है इसका नाम ही वास्तव में स्थिति है। स्थिति है ही नहीं, ख्याल क्या ना, स्थिति कहाँ है? जैसे बालक बड़ा हुआ तो क्या हुआ कि छोटापना मर गया, बड़ापना आ गया, वो छोटापना मर गया आ गया, वो निरंतर पहले छोड़े दी जाती जाती जा, तो निरंतर क्रिया ही क्रिया पदार्थ है ही कहाँ, तो प्रवाह है केवल, वो प्रवाह वो क्रिया स्थिति कह देते हैं। तो स्थूल दृष्टि से तो उत्पत्ति एक दिन होती है, प्रलय एक दिन होता है, बीच में स्थिति होती है लंबी चौड़ी, और बहुत सूक्ष्म विचार की स्थिति रहती ही नहीं, केवल उत्पत्ति स्थिति उत्पत्ति प्रलय उत्पत्ति प्रलय उत्पत्ति प्रलय होता है, तो क्रिया ही होती है और क्रिया से अतीत वो होता है, तो क्रिया है वो प्रकृति का कार्य है। तो परमात्मा का संबंध आरंभ में ही कर्ण रहित होता है। जैसे विवाह होता है तो विवाह के बाद जो संबंध होता है ना वो कर्ण सापेक्ष नहीं हो, कर्ण निरपेक्ष होता है, कर्ण रहित होता है। लड़की ने तो भर को अपना मान लिया, भर की कन्या को अपना मान लिया, ब्राह्मण ने विवाह कर दिया तो ब्राह्मण ने कर दिया तो वो स्वयं ही कन्या अपने पति को मान लेती है, पति स्वयं ही वो अपनी स्त्री मान लेता है, तो उस मान्यता में कर्ण नहीं है, स्वयं है, तो स्वयं होने से वो भूल नहीं होती। और हम लोग मन इंद्रियां शरीर के द्वारा परमात्मा को मानते हैं, इस वक्त भूल जाते हैं, तो कर्ण सापेक्ष कर्ण भूलते हैं और कर्ण निपेक्ष मानते भूलेंगे नहीं। आप इतने बैठे हो, कोई भूल गया क्या, हो गया तो भूल गया क्या, क्यों नहीं भूलते? जो तुम आप रहते हो उन आपने खुद ने संबंध जोड़ लिया, अब कैसे भूले जाए, खुद भूले तो भूले। और एक इंद्रियों के द्वारा क्रिया के द्वारा राम राम राम राम शब्द किया तो इसको भूल जाते हैं, मन के द्वारा चिंतन करे तो भूल जाते हैं, क्यों, कर्ण सापेक्ष है, कर्ण है, कर्ण उसे नहीं होता तो नहीं हुआ। तो कर्ण निरपेक्ष वो होता है जो स्वयं से होता है, स्वयं अपने से होता है। तो अपने को स्वयं को भगवान से अर्पण कर देना, भगवान को अपना मानना, भगवान ने और अपने को भगवान का मानना स्वीकार, तो हो राम को नाम जपो, भगवान का होकर भगवान का नाम जपो, तो भगवान का होना है ये कर्ण निरपेक्ष होगा, जब नाम जपो ये कर्ण सापेक्ष होगा। स्वयं संबंध भगवान के साथ जोड़ लिया, उसमें क्रिया नहीं होती, उसमें भूल नहीं होती। संबंध जोड़ना और तोड़ना तत्काल होता है, और क्रिया करके अभ्यास होता है वो धीरे से होता है। अभ्यास एक और चीज है, अभ्यास में कर्ण सापेक्ष ही होगा, कर्ण निरपेक्ष होगा ही नहीं। अभ्यास करेगा तो कुछ कुछ साथ लेना ही पड़ेगा, शरीर को, इंद्रियों को, अंतःकरण को, मन को, बुद्धि को, इनको साथ में लेगा तभी अभ्यास होगा, नहीं अभ्यास कैसे होगा। तो अभ्यास में देरी लगती है, अभ्यास में सिद्धि तत्व की नहीं होती है, किंतु एक अभ्यास में नई स्थिति बनती है अभ्यास से। आगे जाकर वो कर्ण रहित हो जाएगा, फिर कर्ण निरपेक्ष होता है, फिर कर्ण रहित हो जाता है, कर्ण और पदार्थ होंगे क्रियाओं से रहित होता तो प्राप्त हो जाता है। ये अपने कर्ण सा वो है साध्य सिद्धि है ना, उसमें पुस्तक में विस्तार तक किया। साधन साध्य उसमें विस्तार से वर्णन किया है, उसको आप पढ़ो। कर्ण साध्य होता है, कर्ण रहित, कर्ण सापेक्ष, कर्ण निरपेक्ष और कर्ण रहित, तीन बात है, कर्ण सापेक्ष, कर्ण निरपेक्ष और कर्ण रहित। तो तत्व में कर्ण रहित है, साधन में कर्ण सापेक्ष और कर्ण निरपेक्ष दो है। बहुत जी उन्हें पढ़ना समझो, उनको आप समझा इस तरह से आप समझते रहो, फिर समझ में फिर पूछो, फिर पूछो। पढ़ने से ये मन में आया कि शुरुआत में कर्ण निरपेक्ष कैसे हुए, पुस्तक को पढ़ा दो तीन दफा पढ़ लिया होगा, अभी थोड़ा दिन पहले पढ़ा था, तब ये मन में आया कर्म निरपेक्ष कर्म शुरू नहीं होगा, कर्म सापेक्ष कर्म निरपेक्ष है, कर्म सापेक्ष कर्म निरपेक्ष बात है, कर्म रहित नहीं कहा है, कर्म निरपेक्ष कहा है। कर्म निरपेक्ष और कर्म रहित दोनों में भेद है, वो भी तो इसमें खोला है अच्छी तरह से। कर्म सापेक्ष और कर्म निरपेक्ष तो कर्म सापेक्ष होने पर भी कर्ण रहती है, वहां पर भी कर्ण की अपेक्षा रहती है, तो मन कर्ण गौण रहता है। कर्ण सापेक्ष में कर्ण साथ में रहता है गौण रीति से, या साधक रहता मुख्य रीति से, और कर्ण रहित में कर्ण रहते ही नहीं, साध्य ही रहता है। और कर्ण निरपेक्ष में कर्ण रहते में कर्ण की अपेक्षा नहीं होती। जैसे दृष्टांत दिया है कि जो भोजन मिलता है वो पैसों से मिलता है, टिकट मिलता है पैसे से मिलता है, तो भोजन है वो कर्म रुपयों के सापेक्ष है, मानो रुपयों के बिना नहीं मिलता, यानी कर्म सापेक्ष हुआ। परंतु हम लोग को कर्म निरपेक्ष मिलता है, बिना पैसे ही मिलता है, तो नियम नहीं कि पैसे से ही भोजन मिले, तो नियम होता है वो कर्म सापेक्ष होता है, नियम नहीं वो कर्म निरपेक्ष होता है। उसमें कर्म से जैसे साधन करो तो बार बार मन बुद्धि लगाओगे तभी साधन ध्यान होगा, ध्यान कैसे करोगे, तो कर्म सापेक्ष होगा ये। जहाँ विवेक विचार करके चलोगे तो कर्म सापेक्ष भी कर्म निरपेक्ष भी होगा, पर कर्म निरपेक्ष कर्म सापेक्ष होने पे भी कर्ण की मुख्यता नहीं है, मुख्यता कर्ता की है, और वास्तव में कर्तृत्व अभिमान मिटता तो पद प्राप्ति होती है। ये पढ़ाई की तरह है कर्म सापेक्ष। तो अपने तो सीधी बात है कि मैं भगवान का, भगवान मेरे हैं, ये संबंध अगर विवाह की तरह आप मान लो तो बहुत बड़ा भाई लाभ हो जाए बहुत जल्दी। जैसे विवाह में स्वयं स्वीकार करते हो, अभी मन बुद्धि से स्वीकार करते हो, तो कर्म सापेक्ष विकर गया, कर्म सहित है, कर्ण रहित स्वयं गंग हो जाए तो फिर तो बहुत जल्दी साधन होगा, फिर साधन करना नहीं पड़ेगा, साधन होगा। एक साधन करना होता है, एक साधन करना होता है, एक होना होता है, तो तीन सेज है, एक करना एक होना एक है। तो पहले करना होता है, फिर होता है, फिर है रहता है, तो है मुझे जाते ये पिंड छूटता है सबसे। पहले करना पहले साधन करते हैं फिर साधन होता है, तो प्राय अगर करने में ही करने में लगे हुए हैं, होने तक नहीं पहुंचते, होने में ख्याल नहीं करते। सत्संग सुनने वाले भाई भी गहरा विचार नहीं करते, केवल सुनते हैं, सुन करके सोचते हैं, विचार नहीं करते, तो केवल सुनो सुने रहता है। 25-30 वर्ष तक साधन करने वाले भी, सत्संग करने वाले को पूछा जाए तो संबंध है वो वास्तविक है, माना हुआ है, इसका विश्लेषण नहीं कर सकते। मेरे कई बार मैंने परीक्षा करी है, तो परीक्षा करने का सीख जाते हैं भाई, वास्तव में संबंध माना हुआ है, संबंध है नहीं, पर पूछते हैं है नहीं कैसे का, माँ से बालक पैदा हुआ तो माँ मानी हुई थोड़ी है, बेटा माना हुआ तो रही है, माँ से पैदा हुआ वो बेटा हुआ, जिसे पैदा हो गई वो माँ हुई, तो माँ का बेटे का संबंध स्वाभाविक है, ऐसा ही मानेंगे, पर स्वाभाविक नहीं है, ही माना हुआ है। तो माना हुआ संबंध स्वाभाविक संबंध, इसका भी ज्ञान हरेक आदमी को नहीं होता, क्यों नहीं होता, ख्याल नहीं करते, साधन करते हुए सत्संग करते हुए भी ख्याल नहीं करते, ख्याल करने की बड़ी आवश्यकता, गहरे उतरने की आवश्यकता है। जैसे आप पूछे ना, ऐसे जो मैं समझना चाहते हैं वो पूछते हैं, तो उन्हें उससे पूछने समझ में आ गई। प्राय लोग पूछते नहीं, क्यों नहीं पूछते, कि उसमें पूछते ही नहीं, सब सुन दिया बस, अब रात दिन खाना पीना कमाना उसी में रात लग गए, फिर समय अदा होगा बैठ गए सुनने के लिए, अब वो क्या पूछे, कैसे पूछे, क्या पूछे, वो सुना नहीं समझ वो सही है, इतनी बात है कि लोग संस्कार तौर पर पढ़ते हैं, परंतु सुने उनको बात विचारे विचारे पैसे तो उसे शंका होगी पैदा, और शंका पैदा तो होती ही नहीं, सुनाओ सुनाओ बहुत ज्यादा होता है जब उसमें प्रवेश हो और उसमें पूछे, और पूछेगा ही जिसकी इच्छा है साधन करने की, वो पूछे बिना रह नहीं सकता, उसे शंका होती ही है। शंका दो के नहीं होती, जिसमें से वो नहीं सुना उसे शंका नहीं होती, और पूरा जान गया उसे शंका नहीं होती, अधूरी जान में शंका होती ही है। तो प्रसंग का तो साधन करता ही नहीं, पता ही नहीं उसे नहीं होती, क्या पूरा जान गया उसे नहीं होती, मार्ग में तो होती है। अपना होती नहीं सुनो तो सुना दे दिया, आपने सुन लिया, मैंने अपनी बड़ी निकाल दी, आपने अपनी बड़ी निकाल दी, ठीक है चलो। साधन करना है वह तब चलता है। तो आपसे कहता हूँ आप साधन बातों सुनो और उसमें गहरे उतरो तो बहुत लाभ होगा। जो साधु होता है वो ख्याल करता है, इच्छा और आवश्यकता दो ही चीज है, ये दो चीज का विवेचन हर एक जगह नहीं मिलता है। मेरे को तो नहीं मिला है, आपको मिला था आप जानो, इस बात कहते तुम्हारी जगह नहीं मिलता है। इसमें दो बात है, हर एक जगह नहीं मिलता है, इसमें दो बात होती है। एक होता है अभिमान कि हमारी बात मिलती है और जगह नहीं मिलेगी, ये अभिमान होता है। और एक होता है वास्तविक जो हमारी जगह चर्चा होती नहीं है। तो अभिमान से हमें कहते हैं हम ऐसा बताते हैं, तुझे कौन बताएगा, बताओ हम ही बताने वाले, ये अभिमान अभिमान की वाणी है ये। और ऐसे कहा जाए तो हर एक विचार कम करते हैं, उसका अर्थ है आप हम सब इसको विचार करें कि आवश्यकता कामना दो है। तो दो क्यों है, दो इस वास्ते है कि हम दो हैं बीच में, एक हमारा शरीर है और एक हम शरीर वाले हैं, ये दो है। इस बार शरीर को लेकर होती वो इच्छा होती है, और शरीर वाले खुद को लेकर होती वो आवश्यकता होती है। आवश्यकता जागृत हो गई तो कामना बढ़ जाएगी, क्योंकि शरीर तो होता प्रावधिक है, अगर आवश्यकता परमात्मा तत्व की है तो परमात्मा तत्व के लिए हमें को बुद्धि करना है, इच्छा पूर्ण नहीं करना है तो इच्छा बढ़ जाती है। जानने की बात है ये महाराज जी, बहुत सुगम उपाय लिखा, मेरे को बहुत सुगम उपाय लगा सुख इच्छा मिटाने का। हाँ बिल्कुल सही, बहुत उपाय और भी ऐसे ऐसे उपाय है, इच्छा मिटाने के, कामना मिटाने के और उपाय भी है। हमारे कभी कभी कोई कोई समझ में आती है बातें। नारायण नारायण नारायण नारायण।